Роднае слова. Пад навалай крыўдаў многія сталецці мы няслі пакорна лямку без прасвецця. Мы няслі ўсё ныла, гінула памалу, аж не нашай наша бацькаўшчына стала. Не для нас сасонкі нашы зашумелі, не для нас пасевы нашы зарунелі. Адно ты нам слова засталося верным, каб вясці з упадку к радасцям нязмерным, каб вясці нас, як мы век свайго сумлення не заклеймавалі помстай, зніштажэннем. Мы, калі ўміралі, то ішлі на муку для чужой карысці, пад чужой прынукай, сеючы ж і дома, і за домам косці, дзе нас гналі нашы леташнія госці, як у пушчы цёмнай, збіліся з дарогі і здарма чакалі ад людзей падмогі. Усё спаганяць людзі, покі ноч шалее, вырвуць веру ў шчасце, веру і надзею. Ды таго не вырвуць, што напела маці ночкай над калыскай роднаму дзіцяці. Ой, не вырваць з сэрца цябе наша слова, ой, не ўзяць ніякім сховам ды аковам, як бяруць матулю ў малой дзяціны, як бяруць у бацькі апошняга сына. Ты ж жылося з намі, бацькаўская слоўца, як бы корань з дрэвам, як бы з небам сонца. Дзеліш з намі вечна ўсё, што з намі ходзе, у благой і добрай мачысе прыгодзе. І мы самі нават мо не спазнавалі, як у думках нашых цябе гадавалі, як цябе хавалі ў шчасці і няшчасці, ад напраснай злосці, ад людской напасці. Ты ў жыцці вяло нас з хвалай і няхвалай. Быў час, свае правы чужым дыктавала, і цяпер хто зводна над табой смяецца? Гэта або вецер, што ў платах трасецца, або той смяецца, хто не знаў ніколі чалавечых думак, чалавечай долі, хто ў грудзях гадуе злосна, непрытворна, замест сэрца камень, мест душы дым чорны. Як жыло ты з намі, будзеш вечна жыцці, грамадой мільёнаў з светам гаманіці, з попелу мінушых дзён, сляпых, крывавых, весела ўзойдзе рунь святлянай славы. І радзімым словам, рукой мазалістай, беларус упіша на старонцы чыстай кнігі ўсіх народаў, важна, у непрымусе, сумную аповесць роднай Беларусі.